pune șaua, vreau să plec. Pe la poarta mândrii mele, fraților, să trec. Te-ai găsi o supărată, fraților, mă jur, cam să strâng o dată în brațe și pe cal să fur. Aduc calul, pune șaua, vreau să plec. Pe la poarta mândrii mele, fraților, să trec. Te-ai găsi o supărată, fraților, mă jur, cam să strâng o dată în brațe și pe cal să fur. Cântăm lăutare, zi mereu așa, să bea-ți împărsătea și cu dragostea. Cântăm lăutare, zi mereu așa, să bea-ți împărsătea și cu dragostea. La hanul din pădure să mănânc, să beau, cu mândruța lângă mine, fraților, să stau. Și să-mi cânte lăutarul, cânte ce lumești, ca și dragostea pe lume, o fată să iubești. Și la hanul din pădure să mănânc, să beau, cu mândruța lângă mine, fraților, să stau. Și să-mi cânte lăutarul, cânte ce lumești, ca și dragostea pe lume, o fată să iubești. Cântăm lăutare, zi mereu așa, să bea-ți împărsătea și cu dragostea. Cântăm lăutare, zi mereu așa, să bea-ți împărsătea și cu dragostea. De ce inima mă doare, puișor? De ce lună, de ce soare, puișor? De ce inima mă doare, puișor? De ce lume pătimesc, măi, puișor? Pentru pui care iubesc, măi, puișor? De ce lume pătimesc, măi, puișor? Pentru pui care iubesc, măi, puișor? Vino, vino, puișor, vino, vino, că mi-e dor. Vino, vale la izvor. Neica departe pe drum e acum, știe soarele și luna, dar nu îi spun. Neica departe pe drum e acum, știe soarele și luna, dar nu îi spun. Mai știe sufletul meu, măi, puișor, care l-așteaptă mereu, măi, puișor. Mai știe sufletul meu, măi, puișor, care l-așteaptă mereu, măi, puișor. Vino, vino, puișor, vino, vino, că mi-e dor. Vino-mi vale la izvor. Vino, vino, puișor, vino, vino, că mi-e dor. Vino-mi vale la izvor. Florii părți-am împlătit, măi, puișor. Năicuță, când ai venit, măi, puișor. Florii părți-am împlătit, măi, puișor. Garoapei și liliac, măi, puișor. Florile care îți plac, măi, puișor. Garoapei și liliac, măi, puișor. Florile care îți plac, măi, puișor. Vino, vino, puișor, vino, vino, că mi-e dor. Vino-n vale la izvor. Vino, vino, puișor, vino, vino, că mi-e dor.